I de nordlige og østlige egne frem til i aften sne og stadigvis snefyning med jævn til hård vind fra sydøst i Nordjylland op til kuling. I resten af landet mest tørt og længst mod sydvest også ret klart vejr. Svag til frisk vind altså og temperaturer omkring mellem plus 2 og minus 3 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken er nu blevet 6 minutter over 5. Om 10 minutter, der skal jeg snakke med en mand, som mener, at vores civilisation, den vestlige civilisation, er alle andre kulturer overlegen. Det er forfatter og forretningsmand fra Schweiz, Lars Tvede. Altså, han er dansker, men han bor i Schweiz. Og han har lige skrevet en bog om det. Og han mener faktisk også, at det nærmere bestemt er den kultur, der udspringer fra området omkring Danmark, sådan, altså omkring Jylland faktisk. Og det er den kultur, der på mange måder dominerer verden nu, fordi den er så kreativ og fordi den er så effektiv. Det er den angelsaksiske kultur. Og han afslører faktisk også, hvad den mindst effektive og mindst kreative kultur er. Du lytter til aktualitetsprogrammet 24/7 eftermiddag. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og i løbet af programmet her, der prøver jeg at sætte fokus på de gode argumenter for at sælge 19% af Dong til de her superkapitalister fra Goldman Sachs. Og jeg har nu endnu en forbindelse til en mand, der har en masse af sådan nogle gode argumenter. Velkommen til dig, Ole P. Christensen. Tak. Du er professor emeritus i statskundskab på Aarhus Universitet. Hvad vil du gerne sige til alle de folk, som ikke mener, man skal sælge 19% af Dong til Goldman Sachs? Altså, jeg vil svare med at sige, at Dong har behov for en kapitaltilførsel. Og der har man så politisk for længe siden besluttet, at det skulle ikke være skatteborgerne, der kom med de penge. Og det synes jeg er en meget fornuftig beslutning, for det, de skal investere i, det er risikabelt. Det kan være, det viser sig, at det er profitabelt, men det er i hvert fald risikabelt. Og det vedrører ikke danskerne. Altså, Dong har jo planer om at opføre vindmølleparker alle mulige steder i Tyskland, England og alle mulige steder, blive verdensførende som producent af vindmølleparker. Og det er alt sammen fint, og derfor behøver de kapital. Og så har man besluttet, hvad der er meget fornuftigt, at det skal ikke være skatteborgernes penge. Og så har man i et års tid haft en proces, hvor man har let efter private investorer, der ville skyde penge i. Og det er så endt med, at et konsortium, det er jo ikke kun Goldman Sachs, det er også ATP og PFA, men de tre i foreningen, de har lavet en aftale med finansministeren, om at skyde 11 milliarder kroner ind i Dong mod at få aktier, der svarer til deres indskud. Og det er så en aftale, der har en lang række punkter. Men det ser alt andet lige ud som en fornuftig aftale. Og du har jo, det har du faktisk skrevet en leder om i Børsen i dag. Ja. Nu siger du, det kan være risikabelt for den danske stat, hvis vi ikke sælger 19% af Dong til Goldman Sachs. Hvad kan vi risikere? Hvor mange milliarder risikerer vi, hvis vi ikke gør det? Ja, hvis vi skyder 11 milliarder ind, så risikerer vi jo 11 milliarder. Udover de penge, som staten allerede har sat i Dong. Og det risikerer vi ikke 11 milliarder ved at sælge til Goldman Sachs? Er det ikke noget med, at hvis det ikke går som planlagt, så skal vi købe det tilbage af Goldman Sachs? Ja, men det er nu en meget indviklet historie. For det første, hvis det går som planlagt, og det er både Goldman Sachs og et bredt politisk flertal i Folketinget enige om, så skal Dong børsnoteres i 2017 eller 2018. Og hvis den plan bliver fulgt, så er staten ikke forpligtet til at købe noget som helst tilbage fra Goldman Sachs. Men det, der ligesom er pointen her, det er, hvis det ikke går som planlagt. Man havde også planer om at, så vidt jeg ved, privatisere eller sætte Post Danmark på børsen i sin tid. Det gjorde man ikke, og så hvad så, hvis det ikke sker? Hvad hvis det ikke går efter planen her? Men det er sådan lidt indviklet, og hvad det er, der så sker. Men det er ikke sådan, som nogen har fremstillet det, at Goldman Sachs er sikret alle deres penge retur. Men det er rigtigt, at der indgår i aftalen, at en vis del af deres indskud, det vil de få forrentet med, så vidt jeg husker, godt 2% om året, hvis planen går i vasken. Men det er også sådan, at Goldman Sachs risikerer at få tab på den her investering. Men du snakker med mig i dag for ligesom at give mig nogle gode argumenter for hvorfor vi skal, hvorfor ja, de skal stemme ja på torsdag. Jeg snakkede med en ekspert fra Jyske Bank i første time. Han sagde, at vi får billigere strøm, hvis vi sælger. Ja. Og jeg snakkede med en konservativ politiker i sidste time. Han siger, at vi får også bedre service fra DONG, hvis vi sælger noget til Goldman Sachs. Ja, er du enig i de to ting? Ja, det tror jeg nok, jeg er. Men det kræver lidt forklaring. Altså for det første, så skal der investeres 11 milliarder, og jeg føler mig overbevist om, der er ikke nogen grund til at tro, at det tilbud, som Finansministeriet har valgt, det er det bedste, der har været på bordet. Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt at tro, at de skulle have valgt et, der ikke var det bedste. Det er det ene. Det andet er, at udover man får de 11 milliarder, så får man jo en meget, meget professionel partner ind i ledelsen af DONG i form af et bestyrelsesmedlem i DONGs bestyrelse. Og de folk fra Goldman Sachs, det er virkelig nogle skrappe fyre, som helt sikkert kan tilføre DONG noget ledelsesmæssigt. For eksempel med henblik på at få nedbragt omkostningerne. Det er helt afgørende for DONG, at de får nedbragt omkostningerne ved at producere strøm fra havvindmøller, ellers så bliver de aldrig konkurrencedygtige. Og så er det jo rigtigt, at hvis det lykkes, og det er DONGs ambition, og det tror jeg, Goldman Sachs kan hjælpe til med, ud over de 11 milliarder, så vil vi jo også få billigere strøm. Det er jo rigtigt nok. Jeg har sms'en åben i dag, og jeg beder lytterne om at sms'e ind og give mig gode argumenter for, at vi skal sælge til Goldman Sachs, og politikerne skal stemme ja til den her aftale på torsdag. Men prøv nu her. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, det lige præcis er Goldman Sachs. Altså, jeg er sådan set ligeglad, om det er Goldman Sachs, eller det er Citibank, eller det er ATP, eller hvem det nu er, det kunne være. Altså, det afgørende er jo, at dem, man sælger til, og nu sælger det et forkert ord, ikke, fordi staten jo stadigvæk sidder på over 60% af aktierne, men dem, man nu vælger til at komme med kapitalindskud, det afgørende er, at det er det bedste tilbud. Det er jo ikke afgørende, om det er den ene eller anden bank, eller den ene eller den anden kapitalfond. Og der er jeg sådan set fuldstændig sikker på, at Finansministeriet har valgt det tilbud, der ud fra en samlet vurdering var det bedste. Og så vil jeg gerne føje til, at det må være en stor fordel for DONG at få en mand eller kvinde fra Goldman Sachs ind i bestyrelsen, fordi det er virkelig skrejpe drenge og piger, der kommer derfra, som helt sikkert vil kunne tilføje noget ledelsesmæssigt. Og så vil jeg få endnu et argument til, det er, når børsnoteringen nu kommer, og det har der jo siden 2004 været stort politisk flertal i Folketinget for, at man skal have en børsnotering, og det er jo helt fornuftigt at få børsnoteret DONG. Når den kommer i 2017 eller 2018, så vil det være en enorm fordel for DONG, når de skal til at lave deres børsprospekt osv., at de har Goldman Sachs med ind over. Fordi uanset hvad nogen har sagt om, at Goldman Sachs skulle være anløbende, og hvad man nu ellers er kommet med en luftig betragtning om Goldman Sachs, så er Goldman Sachs primært en hyperprofessionel investeringsbank, og som vækker tillid i investorkredse, hvis de er med i en børsintroduktion. Du er selv inde på pensionskasserne, der har været, altså de danske pensionskasser, der er styret af fagforeningerne, har været ude og sige, jamen, vi vil da gerne købe de her 19%. Jeg har fået en sms fra Morten Jansen, der skriver, professionelle folk har søgt investorer og forhandlet aftalen med Goldman Sachs. Kritikken er uden saglighed, og fagforeningsbossernes tilbud er ren populisme. Hvis deres pensionskasser havde et seriøst gennemarbejdet tilbud, var det kommet frem for længe siden som en del af den ordentlige proces. Og det skriver altså Morten Jansen. Jeg har også fået en sms fra Kirsten. Det vil jeg gerne sige, det er jeg helt enig i. Altså, fordi hvis de havde seriøst tilbud, så har de jo haft et års tid, i hvert fald 9 måneder, til at komme på banen med det. Og nu hørte jeg faktisk her tidligere i dag et interview med Bent Hansen, som er altså regionsrådsformanden i Region Midtjylland, som er formand for bestyrelsen for en af de pensionskasser, der er på banen. Han siger, at i det interview, at de jo rent faktisk for nogle måneder siden i PKA's bestyrelse drøftede muligheden af at investere i DONG og besluttede, at det ville de ikke. Jeg måtte forstå det på den måde, de synes det var for risikabelt. Så derfor er jeg sådan set enig i, at det lugter lidt af at være useriøst og lidt populisme, når de kommer med tilbud. Og så vidt jeg har fået at vide, så har Bjarne Corydon også netop afvist tilbuddet fra fagforeningerne. Men jeg vil lige prøve at spørge dig om noget. Lad os nu lege med tanken. Ja. Hvis nu, at de her fagforeningers pensionskasser, Anders Bondo Christensen og Dennis Christensen, og de folk der, havde købt 19% i stedet for Goldman Sachs. Ja. Havde det så været en mindre effektiv dong, vi havde fået ud af det? Nu forudsætter vi, at de vilkår, de havde købt de 19% på, sådan rent økonomisk, ja, var mindst på niveau med det Goldman Sachs. Det er samme tilbud. Ja, men så vil jeg alligevel svare ja til de spørgsmål, om det ville have været mindre effektivt, fordi selvom de der pensionskasser givetvis har... Jeg kan sende nogle bestyrelsesmedlemmer af god kvalitet, så er jeg helt sikker på, at lige præcis på det punkt, der kan de ikke matche Goldman Sachs. Kirsten Karlshøj har også skrevet en sms på 42 600 247, og jeg vil i den forbindelse også lige opfordre andre lyttere til at skrive ind. Skriv til mig på sms 42 600 247 med gode argumenter for, at vi skal sælge til Goldman Sachs. Eller i øvrigt, hvad du mener om debatten, vi har her i dag. Men Kirsten skriver, vi må have dygtige og kompetente folk, kompetente pengefolk, til at forvalte og investere vores fremtidige pensionspenge. Kig globalt og sagligt. Alt andet er naivt og noget føleri. Ja, men det, ja, du er det kan enig. Jeg også kun erklære mig med, ja, enig i. Og jeg kunne også, fordi nu, det har du så ikke spurgt til, men der er et andet aspekt, der har været inde i debatten, det er det der med, hvor udbytteskatten ender, hvis det nu er Goldman Sachs eller en anden international investor. Og til det er der jo at sige, at det der er regler for danskere og internationale regler, og hvis regeringen ikke er tilfreds med dem, så bør de jo arbejde på at få lavet dem op. Det kan man ikke løse ved at vælge imellem forskellige købere af aktierne. Og det vil jeg gerne illustrere ved, at når Dong kommer på børsen, som alle er enige om, den skal, så har man jo ikke styr på, hvem der køber aktier i Dong. Så kan gud og hver mand købe aktier i Dong, bare de er villige til at betale prisen for aktierne. Og det er, hvad enten de bor på Cayman Island eller Delaware eller andre eksotiske steder. Så hvis man er utilfreds med de internationale skatteregler, så må man gå efter det. Man kan ikke løse det problem ved at forsøge at udvælge, hvem der skal købe aktierne. Når først virksomheden er på børsen, så kan hvem som helst købe aktier. Ole P. Christensen, tak fordi du var med. Jeg må lige prøve at spørge til sidst. Har vi misset nogle gode argumenter for at sælge Dong til Goldman Sachs, eller har vi nogenlunde dækket det? Ja, men jeg tror, vi har dækket dem, fordi altså, det bedste argument, det er, at det er det bedste tilbud, som Finansministeriet har fået, og det man så kan få til, det er alle de argumenter, der er ved for, at man alligevel ikke skulle gøre det. De er sådan set ikke ret gode. Ja, vi prøver jo her i dag. Ja, ja. Tak fordi du var med. Det var i hvert fald. Professor Emeritus i statskundskab på Aarhus Universitet. Og mens jeg snakkede med Ole her, har jeg fået en del sms'er. Blandt andet en, der skriver, hvem er i telefonen? Udopstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Og det kan jeg lige så godt sige, det var så en professor fra Aarhus Universitet. Og i dag går jeg ikke så meget til kilderne, fordi vi prøver at vende debatten om her på 24/7 eftermiddag, og bare få præsenteret alle de gode argumenter for, at politikerne på torsdag skal stemme ja til at sælge 19% af Dong til investeringsbanken og superkapitalisterne Goldman Sachs. Du kan skrive en sms på 42 600 247 og skriv til mig, hvad du mener om den sag. 24/7. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken. Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort. I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland. Og nu skal vi en tur til Tyskland. Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent. Og så skal vi til Tyrkiet. Vi hørte et enormt brag og mærkede også trykluftbølgen. Mere fra Rom lige om lidt. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. Vores kultur, den vestlige angelsaksiske kultur, er andre kulturer overlegen. Det er den mest kreative og den mest effektive kultur, der findes i hele verden. Det mener erhvervsmanden Lars Tvide, som har skrevet om det her i sin nye bog, Det Kreative Samfund. Den mest effektive kultur i verden er den angelsaksiske kultur. Er det vores kultur? Det er vores kultur. Det er ikke en etnisk kultur egentlig. Det er mere en geografisk kultur. Det er en kultur, som opstod over 1000 år i Nordeuropa. Og der boede så, det var danskere, nordtyskere, sydsvenskere, lidt nordmænd, og en lille smule jøder, som boede i den kultur, som udviklede en helt speciel måde at tænke på. Og nu, når vi snakker effektivitet, hvad er det så, altså hvad er vi effektive til? Det, forskellen mellem vores kultur og så mange andre kulturer, der har fungeret, det er, at vi er helt unikt kreative. Og jeg har lige udgivet en bog, som hedder Det Kreative Samfund, og den handler om, hvor kreativ Vesten er, og hvordan det kan være, at vi bliver så kreative. Og en af de ting, som fik mig til at tænke på det, det var for omkring 10 år siden, eller godt 10 år siden, der sad jeg og havde skrevet en bog om konjunktur, cykler og økonomi. Og så sad jeg og lavede en kildefortegnelse, og sad der klokken 3 om natten og kedede mig med det. Og så pludselig lagde jeg mærke til, at alle mine kilder var fra Vesten. Og når jeg siger Vesten, så er det Vesteuropa, USA, Canada, Australien, New Zealand. Det er, der er nogen siger også Vesten, det er visse lande i Sydamerika, som har en vestlig mentalitet. Så tænker jeg, det var egentlig besynderligt, der er ikke nogen fra Kina, ikke nogen fra Japan osv. Så kan man tænke, okay, måske lever vi vores egen osteklokke, og de har deres osteklokke, så hvis de skulle skrive en bog om økonomi, så var det fuld af deres egne økonomer. Så jeg kiggede lidt på det, jeg kunne ikke se nogen indikation for andet, end at Vesten dominerede i økonomisk tænkning. Det har det gjort historisk. Så kom jeg lidt fra det, og så dumpede det op på min Amazon.com, der køber jeg bøger, så dukkede der op en anbefaling af en bog, der hedder Human Achievement, som er skrevet af en amerikaner, som handlede om kreativitet. Og så den købte jeg så og læste den, og det var så baseret på et forskningsprojekt, hvor 50 mand havde arbejdet i 5 år med at gennemgå, hvem der blev nævnt som de mest kreative mennesker i verden i opslagsbøger. Hvis du tænker på sådan nogle leksikon, ligesom Encyclopedia Britannica osv., så gik de simpelthen ind og sagde, okay, inden for musik, hvem bliver nævnt? Hvor mange ord bliver der skrevet om hver? Og så tog de sådan nogle opslagsbøger fra alle steder i landet i verden, altså fra Frankrig, Japan, Rusland osv., og opgjorde det. De sagde så, at man skal nævnes i mindst halvdelen af de relevante bøger, for vi tager en med. Det var sådan en filter. Og de fandt så godt 4.000 mennesker, som blev omtalt som meget vigtige. Og ud af dem, der var 97% vestlige, og det straks over 3.000 år. Er det bevis på, at vi er, også fra Vesten, er mere kreative, når det kommer til musik, end en aboriginal fra Australien? Ja, det vil jeg mene, fordi altså, hvis du kan... Kan det ikke bare være, der er en anden grund til, at der ikke er skrevet om den her aboriginal, som sidder og spiller på sit lange rør? Ja, hvad hedder det? Boobadoo? Nu synes jeg, at lige nøjagtigt det der boo, det er et rigtig dårligt eksempel, for det er altså ikke særlig kreativt, altså min mening. Men jeg vil lige sige, at den der undersøgelse fra USA, den gik kun frem til 1950, og det gjorde de med vilje. Fordi de sagde, at det er lidt svært at vurdere, hvad der er vigtigt, hvis det er helt nyt. Altså nogle gange synes man, det smadrer smart, og så efter nogle år glemmer man det igen. Men så gik jeg ind og kiggede på Wikipedia andre steder, og kiggede på, hvem har fået Nobelpriser. Så 92% af alle Nobelpriser er givet til folk fra Vesten. Danmark har fået flere end Kina. Jeg kiggede på de mest solgte film i hele verden. Altså top hits, og de er alle sammen vestlige. Jeg kiggede på de mest solgte bøger, de er næsten alle sammen vestlige. Jeg kiggede på det mest solgte musik, de dyreste kunstværker, de bedste restauranter, de højst rated universiteter osv. Skal jeg prøve at forklare nogle af de ting? Ja. Nobelpriserne, ikke? Ja. De bliver uddelt i Vesten. Af folk i Vesten. Ja, det ved jeg godt. Af svenskere og nordmænd. Ja. Og de uddeler til folk, der tænker ligesom dem. Ja. Det er vel ikke bevis for, at alle mener, at det er de mest kreative. Altså, hvis du spørger en kineser, hvis du går til Kina og siger, hvem er mest kreativ her, hvis de skulle lave en pris, så kan det være, at de ville honorere flere kinesere, end man ser i Nobel. Ja, altså jeg har prøvet at kigge på det på alle tænkelige vinkler. Jeg har også kigget på, der er noget, der hedder, der er to forskellige Global Creativity Index, og der er noget, der hedder Global Innovation Index, og der kommer også vestlige nationer op, som 17 ud af de top 20. Og det er baseret på, hvor mange patenter, der bliver udtaget, hvor mange produkter, der bliver produceret osv. Så jeg vil sige, at altså man kan diskutere, om det er 98, 99, 97 eller 95% af al kreativ nytænkning, der er kommet der fra Vesten. Men man kan ikke diskutere, at vi er totalt dominerende på kreativitet. Er det også derfor, at det er lige nu den vestlige tænkning, den vestlige økonomiske model og også sådan, den vestlige militærmagt, som dominerer verden? Ja, det altså den vi er jo ved at tabe vores dominans nu, fordi at Asien kommer frem, og Asien har jo faktisk taget mange af vores systemer til sig, og viser sig at være relativt gode til at implementere dem. For eksempel Korea, Sydkorea og Japan stormer frem. Taiwan er et velhavende land. Singapore er langt rigere end Danmark. Og Kina er godt på vej. Så altså, hvordan forklarer du det så? Det er fordi, de har implementeret mange af vores idéer, nogle af vores idéer er jo ikke bare et produkt eller et stykke musik eller sådan noget. Det er idéer til, hvordan man får idéer. For eksempel internettet er en idé til, hvordan man får idéer. Patentsystemet er sådan en slags meta-idé, som gør det lettere at få idéer. Men jeg synes, det er interessant, og det var noget, jeg brugte en del krudt på i bogen, at forstå, hvordan kan det være, at Vesten blev så kreativ på et tidspunkt. Fordi hvis du går 1000 år tilbage, mener i hvert fald nogle økonomer, at Vesten var et af verdens fattigste områder, at Vesteuropa var et af verdens fattigste områder. Fattigere end Afrika, fattigere end Asien. Og fra omkring 1450, og så 10 generationer frem, så gik Vesten, som var 45 millioner indbyggere, og kontrollerede 10% af verdens landmasse. De kom til at kontrollere 80% af verdens landmasse. Hvor blev hjulet opfundet hen? Det må du fortælle mig. Var det i vores vestlige civilisation? Ja, nu tror jeg, hvor... Jeg tror, vi er i Arabien. Ja, altså, det er en meget vigtig del af historien, at både Kina og Arabien har været mere kreative end Vesten i fortiden. Kina var langt, langt forud for Europa. Det var det, jeg sagde. På et tidspunkt var Europa det fattigste område i verden. Og der var omkring år 800, der var Bagdad den mest avancerede nation på kloden. Og efter det her gennembrud i 1450, så skete der noget i både den arabiske verden og den kinesiske verden, som satte deres kreativitet i stå. Araberne de forbød at trykke bøger, og kineserne de forbød at sejle ud på havet. Og det blokerede dem. Og det var så samtidig med, at europæerne begyndte at åbne sig op og fik oplysningen og opdagelsestiden og alt det her. Hvad er den mest ineffektive kultur, der findes? Jeg vil helst ikke sætte et specifikt navn på, men jeg vil sige, at det, der gør en kultur ineffektiv, det er, at man tager imod kommando op fra. Hvorfor vil du ikke sætte navn på? Fordi at... jeg er det ikke lige så slemt nu, at vi er jo i gang med at sætte navne på her? Du siger, at vores det er det mest kreative. Ja, okay, så vil jeg sige, at i visse islamiske lande, hvor de har borgerkrig og slås konstant, det er jo en meget ineffektiv kultur. Ligesom man gjorde i Jugoslavien, for eksempel? Ja, og ligesom man gjorde i Europa under 100-årskrigen og så videre. Vi har gået igennem de samme faser, ikke, hvor vi slås mellem protestanter og katolikker. Men det kom vi over, og siden da har vi samarbejdet. Jeg har lidt svært ved at forstå sammenhængen her, fordi... Der er også borgerkrig i alle mulige andre steder. Altså, nu nævner jeg selv Jugoslavien. Ja. Det er ikke så lang tid siden. Det var en ret vild borgerkrig dernede. Det var ret ineffektivt, ikke? Ja, men... Ja, det var jo ikke... Altså, det var vores kultur, ikke? Det var den europæiske kultur. Nej, det er det ikke. Der er meget stor forskel på vesteuropæisk og østeuropæisk kultur. Og det jeg siger, det man kalder Vesten, det er Vesteuropa. Og USA, som blev koloniseret i England og Canada. Så lad os tage den amerikanske borgerkrig. Ja. Slutningen af 1800-tallet. Ja, det er faktisk et interessant tema, fordi der skal man lidt tilbage i historien for at forstå, hvorfor den skete. Så det, der skete et godt stykke tid før, det var... jeg kiggede på, hvem var englænderne? For det var englænderne, der befolkede USA og skrev deres grundlov osv. Englænderne var oprindeligt keltere, og kelterne de vandrede op fra Spanien. De var faktisk baskere genetisk set. Og de vandrede op til England og Irland, og det kunne de gøre, fordi vandstanden var 130 meter lavere dengang, fordi man var på vej ud af istiden. Og så boede de der alene, så blev de så besat af romerne. De var der et stykke tid, så trak de sig ud igen, uden at efterlade overhovedet nogen børn eller noget som helst. Der er ingen genetiske spor af romere fra den tid i England. Men umiddelbart efter romerne trak sig ud, så begyndte så angelsakserne at komme ind. Og det var så jyder, syddanskere, måske også sjællændere og tyskere. Og de kom så i mange bølger. Nogle af dem kom via Normandiet, hvor danskere og nordmænd havde bosat sig. Til sydlandet tog alle normanderne til England, fordi der er ikke rigtig nogen angelsakser tilbage i Normandiet. Og i dag er omkring 20% af den engelske befolkning angelsaksisk, og resten er keltisk, og det vil sige i virkeligheden spansk. Nå, men så da de så koloniserede England, så gjorde de det, de her folkevandringer, de skete på en måde, man ser meget ofte, nemlig at hele landsbyer vandrede til det samme sted i det nye land. Og det, der så i praksis skete, det var, at angelsakserne tog til nordstaterne, og kelterne tog til sydstaterne. Og angelsakserne og kelterne, de havde slås konstant i England i meget lang tid. Og der skal det siges, at der var noget, der hedder rednecks. Og rednecks, det var skotter. Så der, når angelsakserne i England, de slås med skotterne, så slås de med de skotske rednecks. Det blev så til en redneck-kultur. Og var skotterne spanier? Altså oprindeligt? Oprindeligt, ja. Altså, nu taler vi om meget lang tid tidligere, jo. Adskillige år, årtusinder tidligere var de kommet fra Spanien. Men borgerkrigen i USA kan man faktisk se som bare en fortsættelse af det slagsmål mellem angelsaksere og kelter, som havde stået på i England i århundreder. Og så er det i virkeligheden ikke rigtig noget tilfælde med de briller på, at det var nordstaterne, der vandt? Det er heller ikke noget tilfælde, at det var nordstaterne, som var langt mest innovative. Så der har været mange undersøgelser, det er Montesquieu og forskellige andre, som har været i USA tidligere, men også nye undersøgelser viser, stort set al innovation indtil for ganske nylig har været i nordstaterne, ikke i sydstaterne. Og det er en anden kultur. Så de folk, der var mest kreative og mest effektive, de kom fra Jylland. Så tog de til England. De kom fra Nordtyskland, altså alt, hvad der hedder Sachsen, ikke Niedersachsen og så videre. Og så kom de fra det, man kalder anglere, det var syddanskere. Og så dem, man kaldte Jutes, det var jyder. Mm. Men der var mange danskere i den gruppe der, der tog til England. Og så tog de fra England til USA, så vandt de USA. Ja. Og så Europa i verden. Ja. Det er dansk tankegang, der har... Ja, det var egentlig, altså jeg synes, det er lidt interessant, når man er dansker at tænke på, at hele det her fænomen, det har rødder i høj grad fra, hvor vi kommer fra, og fra den der kreative kultur, som vi har haft i meget lang tid. Ja, tak til erhvervsmanden Lars Tvede. Nu er klokken blevet 17:30. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. Og Katrine, kan du se, om det sneer udenfor? Ja, jo, jeg kan godt se, om det sneer, og det sneer, og det sneer faktisk temmelig meget. Okay. Vi ringer til Dansk Meteorologisk Institut om 3 minutter for at høre, om det også er sagen i resten af Danmark. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. De demonstranter, der havde overtaget kontrollen med Justitsministeriet i Ukraine, har nu forladt bygningen. Det er sket efter landets justitsminister troede med at indføre undtagelsestilstand, hvis de ikke forlod bygningen. Situationen i Ukraine er dog fortsat ganske spændt efter de seneste måneders demonstrationer mod præsident Janukovitj. Markant flere sager om forældremyndighed ender i fogedretten. Fra 2007 og frem til 2012 har der næsten været en fordobling af samværssager, der er endt i fogedretten. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen, som Radio 24/7 har indhentet. Og der er til trods for en lovændring fra 2007, der skulle sikre det modsatte. Ifølge tallene fra styrelsen er stigningen fortsat ind i 2013, hvor der i de 3 første kvartaler af året har været godt 1.800 sager gennem fogedretten mod bare 1.600 i hele 2007. Den egyptiske hærchef Abdel Fattah el-Sisi har ifølge egyptiske nyhedskilder netop fået mandat til at stille op som præsident af det øverste militærråd af generaler. Det ventes, at hærchefen i løbet af i aften personligt vil offentliggøre sit kandidatur. El-Sisi var leder af det militærkup, der væltede den folkevalgte præsident Mohamed Morsi i sidste år. Og el-Sisi spår sig gode chancer for at blive valgt som præsident ved det valg, der er annonceret senere i år. Der er store fald på det danske aktiemarked. Lige nu er det toneangivende C20-indeks nede med over 2%. Det er blandt andet Vestas og FL Schmidt, der har haft en ganske stormomblæst dag på børsen inden lukketid. Og så lidt til det der med vejret, Asger, som vi talte om før. Fordi det sneer ikke helt så kraftigt, som det har gjort tidligere på dagen, men det driller alligevel lidt det her vintervejr. Flere steder i landet, der har motorveje været spærret på grund af uheld, og samtlige politikredse, de opfordrer til, at man kører ekstra forsigtigt. Der er dog udsigt til bedre forhold på vejene, det siger her Maiken Bensen fra Vejdirektoratet. Vi har jo haft rigtig mange uheld på motorvejene i dag på grund af, vejret. Og det er så småt ved at stille af nu. Der kommer ikke så meget nedbør mere. Derfor så begynder salten og snerydningen at bære frugt, og vi ser sorte veje flere steder, måske med undtagelse af en Nordjylland stadigvæk. Og så har sneen også skabt forsinkelser i flytrafikken i Københavns Lufthavn Kastrup. Kan der være passagerer, der skal vente halvanden time, og i Billund omkring en halv times ventetid. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, så Vejdirektoratet siger, at det er ved at blive bedre. Og skal vi ikke lige se, om Dansk Meteorologisk Institut er enige i det? Hej, Claus Larsen. Ja, hej. Du er vagthavende ved DMI. Ja, nej. Hvordan ser det ud med snevejret lige nu? Ja, men det er jo i store træk rigtigt, det er ved at holde lidt op. Der er dog lidt småsne i luften stadigvæk i Nordsjælland, og så vil der også være, at de næste par timer kan Bornholm også blive ramt. Lige for øjeblikket ligger der sne lige hovedsageligt vest for Bornholm, men det bevæger sig nok her op over i Bornholm i løbet af de næste par timer. Er det rigtigt sne, eller er det sådan noget slud? Nej, det er sne. Det ligger med frostgrader derovre, så det er sne derovre. Nogle gange er det jo ikke kun snevejr, der betyder noget. Det er jo også, om det fyrer. Ja, vi har jo stadigvæk sådan en forholdsvis kraftig vind op især i Nordjylland. Og det vil jo give stadigvæk lidt fyningsproblemer i Nordjylland her de næste mange timer. Der er også lidt blæst på Bornholm, hvor det også godt kan fyge lidt. Men det er den kraftigste vind er i den nordlige del af landet. Ligger der sne over hele landet? Ja, det vil jeg tro. Det gør der. Det gør der. Men altså, det er jo altså ikke lige meget alle steder. Der er jo faldet sådan mellem 2 og 5 centimeter langt de fleste steder. Der kan jo være nogle steder, der falder en lille smule mere, nogle steder en lille smule mere. Men i det store hele, så ligger der nok sådan et lille tynd drys sne, med undtagelse af Nordjylland, hvor de stadig har noget af det sne, der er faldet her fra det sidste stykke tid. Skal vi, hvis man har børn, kan man så love dem, at de kan komme ud og kælke i morgen eftermiddag? Ja, men altså, det er jo, det fører også med sne en lille smule her sådan, resten af aftenen, og jeg vil sige, at morgen kommer måske lige op på plustemperaturer, så det bliver en lille smule hårdt, men altså, jeg vil sige, det falder jo igen, og ser ud som om, at vi resten af ugen kan få frosttemperaturer, og med en lille smule ny sne her natten til onsdag, så vil der være en mulighed for, at man kan komme ud og kælke lidt i løbet af ugen. Okay, det er jo egentlig lidt underligt, fordi vi har fundet her på 24/7's nyhedsredaktion en artikel fra Jyllandsposten. Og den er under en måned gammel, og der står, at meteorologerne afblæser den kolde vinter i Danmark. Ja, men kan det jo ændre sig så meget. Ja. Det er jo mest, når vi kommer ud på de lange, så kigger man på strømningsmønstrene, men det er jo så først, når man kommer tættere på, at man kan være helt præcist. Men altså, og på det tidspunkt så det ud som om, at kulden fra øst ikke rigtig kunne komme igennem, men det kunne den så alligevel, og så har vi fået et par dage med vinter der til glæde for nogen og til ærgelse for andre. Så hvad vil du sige? Bliver det, altså, får vi en kold vinter alligevel, tror du? Det vi ligger jo lige på det her lige omkring frysepunktet, så kold vinter kan man vel ikke sige. Det er vel mere alt den her blæst, der gør, at det føles koldt. Og det ville det jo have været, uanset om jeg havde ligget på den kolde eller den varme side, så havde det jo føles koldt i den her periode med den meget vind. Tak fordi at du var med, Claus Larsen. Ja, velbekomme. Vagthavende ved DMI. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og nu kan jeg sige velkommen til Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Du skal jo hjælpe mig med at kigge lidt på aktiemarkederne i dag, og du ved, hvordan det er gået rundt omkring. Skal vi prøve at starte i Danmark? Jamen, i Danmark ser det faktisk ret rødt ud. C20-kapindekset, som jo er det ledende indeks, vi holder mest øje med, faldt 2,4%, og 19 ud af 20 selskaber endte i minus i C20-kapindekset. Det var kun TDC, der lige holdt sig over stregen med en stigning på 0,8%. Og det var Vestas, der tog det største fald med 7,4%. Og er der nogen forklaring på det? Jamen altså, den overordnede forklaring er nok ikke så meget dansk, som den er sådan global. Altså, det er nok en kombination af flere forskellige ting. Altså, dels så handler det rigtig meget om psykologi. Altså, der er sådan en lemming-effekt på aktiemarkederne, hvor i starten af året, der var der sådan en kollektiv bevidsthed om, at aktierne, de skulle opad, og så steg de og steg, og vi fik den ene rekord efter den anden. Og så efterhånden var der flere og flere, der sådan begyndte at viske krone om, at nu ser de godt nok også ret dyre ud, de aktier. Ikke bare de danske, men også for eksempel de amerikanske. Og så var der flere, der begyndte at snakke om det. Så begyndte folk at lave analyser om, at aktierne så dyre ud. Og så skulle der egentlig bare sådan et stød til, før at vi fik de her aktiefald. Det fik vi så i sidste uge, da der kom nogle nøgletal fra Kina, der viste, at væksten ikke er oppe i så højt et gear i Kina, som man ellers havde regnet med. Og det kombineret med, at man så også ser stigende bekymring for Argentina, hvor pesoen er faldet meget. Og man også lige pludselig begynder at fokusere rigtig meget på den politiske uro, der er i Thailand og Tyrkiet og Ukraine. Det lader til at have skabt sådan en fælles forståelse af, at nu skal aktierne måske falde lidt igen. Noget af det, der jo sparkede gang i finanskrisen herhjemme og alle mulige andre steder, det var, da Lehman Brothers, den her amerikanske, jeg tror, det var en investeringsbank, krakkede. Og nu er det noget med, at der er frygt for, at en kinesisk pendant til Lehman Brothers er ved at krakke eller et eller andet. Hvad går det ud på? Jamen, det er lidt kompliceret, men altså det, som dem, der taler om en Lehman Brothers pendant i Kina, de fokuserer på, det er, at vi ser nogle strukturer i den kinesiske banksektor, som minder lidt om det, vi så i den amerikanske før kollapset. Altså, i USA, der udsprang krisen jo på boligmarkedet, og det var især bundet op på nogle investeringsprodukter, som sådan var nogle puljede boliglån, som var pakket ind på en måde, så de så bedre ud, end de var. Altså, de havde sådan den allerbedste rating, og derfor troede investorerne ikke, man kunne tage penge på dem, men i virkeligheden var de med til at finansiere boliglån til husejere, der ikke kunne betale deres lån tilbage. Og da først det ligesom gik op for investorerne og folk, så var det jo lige pludselig det hele, det ramlede. I Kina, der har der været særlig bekymring om en investeringsprodukt, som har med til at finansiere lån til nogle virksomheder. Og på fredag, så var der så et stort mineselskab, som var i rigtig store problemer, som skulle have genforhandlet et lån. Og der var snakken om, jamen altså, hvis det her mineselskab får lov til at gå konkurs, så alle dem, der har investeret i det her produkt, de taber så deres penge. Og indtil videre har det været helt uhørt i Kina, at man kunne tage penge på den her slags produkter. Og derfor så var man bange for, at det så kunne sætte en lavine i gang. Nu er der så sket lige i det her tilfælde det, at den investeringsbank, der har solgt de her produkter, har været ude at sige til investorerne, at de kan komme ud af det her produkt igen til den samme pris, som de kom ind i det til. Det er de lige været ude med den melding her til formiddag. Og der er flere, der siger, jamen det er både godt og skidt, fordi så undgår vi den her lavine og de her fald her nu, men så har man ikke lært, at man faktisk kan tage penge på den her slags produkter. Og så næste gang, vi ser den her tendens, med et lignende produkt, så går det endnu værre, fordi så bliver faldene måske endnu større. Tak til dig, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Rusjes roulette. Stedet, hvor intet er helligt, og alt er til debat. Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme. Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Rusje inviterer samfundsdebattører og meningsdannere til debat. Min punkfinger, som jeg selv vil kalde det, var ikke et færdigt værk. Folk har rent faktisk gjort mit værk færdigt ved at tale om det. Hvis Feruze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det? Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion. Altså, hvis det er inden for regler, så synes jeg selvfølgelig, skal hun have lov til det. Man kan simpelthen grundlæggende ikke redbøje udtryksfriheden. Rusjes roulette med Rusje Rashid Højbjerg. Hvad betyder det der? Hvordan staver du det der? Pump eller punk? Eller punk? Altså punk. Altså punk. En punkfinger. Ah, okay. Ja. Hver onsdag formiddag fra 10 til 12. Her på Radio 24/7. Over 70% af narkorelaterede dødsfald sker i dag i provinsen, hvor man derfor bør tage ved lære af København. Sådan lød det i sidste time fra Landsforeningen af Væresteder, der pegede på, at hovedstaden siden slutningen af 90'erne har satset benhårdt på sundhed og forebyggelse. Og mens antallet af narkodødsfald i provinsen stiger, er antallet af dødsfald i København tilsvarende faldet en tredjedel, og det er bare i forhold til, hvad vi så for 10 år siden. Og vi prøver nu her i 24/7 eftermiddag at tage temperaturen på, hvad det er, der har virket i København, og derfor også, hvad man kan gøre endnu bedre, når det handler om stofmisbrugere og behandling. Og nu kan jeg sige velkommen til Anja Blok. Tak. Du er metadonbruger. Ja, også det. Også det. Jamen, det er jo derfor, vi snakker med dig i dag. Ja. Og vi prøver at finde ud af, hvad det er, der virker, sådan at folk ikke dør af narko. Ja. Hvad virker? Jamen, altså på Vesterbro har vi jo, og i København, som jeg oplever lidt på Facebook, tager lidt en øretæve i dag for, at vi har fået fikserum og alt det der. Og ja, det har vi. Vi har gennem mange år gjort rigtig mange ting. Allerede i 2004 og 2008, der begynder vi at have bedre substitutionsbehandling, og brugerne får lidt mere at skulle have sagt. Der kommer en brugerforening, som fortæller, hvilke behov vi har som brugere, og Café Dugnad, som jo i virkeligheden har deres eget lille private velfungerende fikserum, har jo også eksisteret i årevis. Så det har virket. Tissekonerne på Hovedbanegården har fungeret rigtig godt. Det er desværre lukket nu. Der var toiletter nedenunder på Hovedbanegården før i tiden. Og de damer, der arbejdede dernede, som vi kaldte for tissekonerne, de passede rigtig godt på stofbrugerne, og hvis der var overdoser, så hjalp de folk. Har du været nede og tage stoffer på dametoilettet på Hovedbanegården? Ja, det har jeg. Det har jeg. Skal vi prøve lige... Er du med på, hvis du kunne prøve at fortælle din historie? Ja, men altså min historie i forhold til... Nu siger du, Anja er metadonbruger, jamen, og det er jeg også lige nu. Jeg har også været stoffri igennem en årrække, og jeg har også været medicinfri igennem en årrække. Og spørgsmålet, det handler meget om definitioner. Hvornår er man misbruger? Er det, når man tager heroin, eller er det, når man tager for meget heroin, og det ikke fungerer? Og det er i hvert fald en af de ting, som er vigtige at få defineret, når vi snakker behandling. Hvad er behandling, og hvad er et misbrug? Og der er virkelig mange forskellige sider af den sag. Og i overvis har vi presset folk til at gå i behandling, og til at skulle blive fuldstændig stoffri. 70% af alle stofbrugere tager noget igen. Så det er en helt forkert vinkel, vi har på det. På Vesterbro er vi begyndt at acceptere, at tingene er lidt som de er. Vi kan ikke trylle, og vi kan ikke løse alting på en gang. Men vi kan sørge for at redde folks liv, indtil de en dag selv måske bliver klar til at redde deres liv. Men på en anden måde. Det går jo også bedre i København nu. Det gør det nemlig. Ja, så går det så tilsvarende skidt ude i provinsen jo. Og det handler lidt om, at jamen, altså, tingene er måske lidt længere om at komme til Jylland. Og jeg tror på, at den dialog, vi har haft på Vesterbro, vi har haft her... når vi skulle snakke fikserum, og politikerne kom ud, og fikselancen kom i gang. Al den debat, der har været med til at oplyse lokalmiljøet. Hvad er det, fikselancen? Det var jo det mobile fikserum, vi startede med Michael Lodberg, gadejuristen og en masse frivillige. Et mobilt fikserum, det første tiltag. Du var i et narkomisbrug allerede som, kan det passe, det var 16-årig? Ja, som 16-årig var jeg i gang med at eksperimentere og havde et ukontrolleret forbrug af forskellige ting. Jeg har kommet i behandling og har været det rigtig mange gange siden. Og hvor gammel er du nu? 43. Og hvornår kom du ud af dit misbrug? Da jeg fik noget livskvalitet i form af en søn. Jeg fik nogle grunde til at lade være at bruge noget. Og det er nok det fokus, vi skal have. Samtidig så har jeg også fået lov til at vælge min medicin til og fra, som jeg har det nu. Og nu har jeg så brugt i den her omgang metadon i et halvt års tid, og jeg vælger det fra, når det passer mig, så trapper jeg ud af det lige så stille, og så kan jeg måske have en periode, hvor jeg ikke bruger det, og der fungerer jeg også. Men jeg vil have lettere adgang til det. Hvis jeg går op til lægen nu og beder om hjælp til metadon, så vil min, hvis jeg var helt almindelig, og ikke, altså nu er jeg jo i gang med det her, hvis jeg var altså helt uden for systemet, så siger jeg helt almindelig, men hvis jeg er uden for systemet og går op og beder om metadon, så bliver min livskvalitet forringet med 80% lige på stedet, hvis jeg er mor. Jeg bliver underlagt en kontrol, som er ubærlig, altså hvor vi bliver behandlet rigtig, rigtig dårligt, der bliver talt ned til os, vi bliver ikke hørt. Og det er en af de største fejl, man har gjort i hele taget i narkopolitik i så mange år. Vi har aldrig spurgt brugerne, hvordan går det? Hvilke stoffer tog du? Heroin. Altså, så du var det, man kalder for en stiknarkoman også? Ja, blandt ja andet, det måske, kan man eller også sige, ja. Men altså, jeg går ud fra, at din... Ja, det ved jeg ikke. Altså, anbefalingen er vel ikke, man skal få børn. Nej, det er det ikke. Min anbefaling er, at man får noget livskvalitet. Ja. Og min anbefaling er, at man bliver støttet i den livskvalitet, hvad den så end måtte være. Om det er, at man vil gå til kung fu, eller man vil have et barn. Altså, man skal støttes i de planer, man har, hvis de kan realiseres. Nu vil vi jo gerne prøve at give dem over i Jylland for eksempel, og ude i provinsen, der hvor stofproblemerne faktisk stiger. Der er flere og flere, der dør af narko. Nogle gode redskaber. Ja. Nogle gode idéer til, hvad de kunne gøre. Og det er derfor, jeg spørger på den måde. Ja, hvad skal man gøre? Ordene er sådan set uskyldige i det her, for det er systemet, der skal rette op. Men hvad skal systemet gøre så? De skal lytte til brugerne. Når du går til lægen i dag, eller til dit center i dag og skal bede om substitutionsbehandling. Det vil sige, at folk, som bruger heroin og andre opioider, de skal bruge noget andet medicin for at lægge heroinen på hylden, og det er som regel metadon eller buprenorfen. Systemet er blevet rigtig glad for buprenorfen, så nu kan brugerne ikke selv få lov at vælge, om de vil have buprenorfen eller heroin. Og det vil svare til, at du giver en kaffedrikker et glas saftevand i stedet for. Det virker bare ikke, og kaffetørsten går sgu ikke helt rigtig væk. Så derfor så skal vi holde op med at blande os i, hvad folk har brug for af slags af medicin. Det er det første. Men der er kommet et katastrofalt udspil fra Sundhedsstyrelsen, der siger, at 50% af alle brugerne skal over på buprenorfen, uanset om de kan lide det eller ej. Og det er en katastrofe. For så kommer vi tilbage til de gamle tal, hvor folk ikke har adgang til substitutionsmedicin. Og det er faktisk det, der sker i Jylland nu. Det er derfor, folk dør. Det er fordi, de ikke har ordentlig adgang til substitutionsmedicin. Og hvis vi får ødelagt det nu, som vi har gjort godt i København, fordi Sundhedsstyrelsen har fået en idé om, at det her præparat er bedre, for det kan de bedre lide, så synes jeg, det er på tide, vi stopper op og begynder at lytte til, hvem er det, det handler om. Nu kan jeg også sige velkommen til Nina Brynes. Tak, velkommen hej. Til. Hej. Og du har som sygeplejerske arbejdet med socialt udsatte siden slutningen af 90'erne i København. Først har du været gadesygeplejerske, siden har du været socialt sygeplejerske, og det er sådan en, der klæder personalet på sygehusene på til at kunne håndtere indlagte stofmisbrugere. Og hvad er det, der er sket siden slutningen af 90'erne i København, hvor du begyndte at arbejde med det her område? Altså, man kan sige, at der er jo sket et markant opgradering af sundhedsfagligt personale. Først og fremmest i form af gadesygeplejersker, sygeplejersker på herbergerne, sundhedsrum og sundhedsteam. Og på alle mulige måder har man sat massiv fokus i København på, at stofmisbrugerne har jo ikke kun stofproblemer, de har også en masse sundhedsproblemer, og det begyndte man at adressere og prøve at håndtere. Sådan så, at det er jo ikke, vi snakker ikke kun dødstal, når vi kigger på stofmisbrug. Vi kigger jo også på nogle mennesker, som dør markant tidligere end alle os andre. Jeg tror, at lige nu ligger den gennemsnitsdødsalderen på 40 år, og da jeg startede inden for det her område, var den på 33 år. Som, altså, der hvor de dør, ikke? Jo. Og det er jo så faldet dødstallet i København, siden du startede som gadesygeplejerske. Kan du give nogle gode råd til der, hvor tallet ikke falder, men stiger, altså i provinsen, i de små kommuner? Ja, nu fik jeg jo lige lejlighed til at høre, hvad Anja sagde, og jeg tror, at man skal lytte meget til nogle af de pointer, hun har, som handler om, at vi bliver nødt til at sikre adgang til substitutionsmedicin. Ja. Og det handler ikke kun om den substitutionsmedicin, som vi synes, de skal have, men faktisk også den, som brugerne selv oplever, at de, altså, som de kan gøre brug af. Vi ved, at metadon redder liv, og vi ved, at jo længere vi bevæger os væk fra Københavnsområdet og ud i yderregionerne, er det rigtig, rigtig svært at få adgang til metadon, og mange steder, der synes man, at brugerne skal have noget andet. Og det dør de simpelthen af. Hvor nemt er det at få metadon i København? Det er nemt. Og det har det været i rigtig mange år. Hvordan? Jamen, det er stort set fra den ene dag til den anden. Du kan gå ind og sige, nu, jeg har et problem, og jeg har brug for hjælp. Og hvis man er kendt i systemet og faldet ind og ud af det, for mange af dem har de jo været ind og ud af det masser af gange, så får man den medicin, man har brug for. Og Anja, det er jo det, du er på, metadon. Ja. Hvor nemt er det for dig, hvis du er... Altså, du har du været narkoman, vi behøver ikke sige hvis. Du beslutter dig for, i dag vil jeg gerne holde op, og så vil jeg gerne have noget metadon i stedet for. Hvad gør man så, når man bor i København? Jamen altså, nu er jeg jo på metadon, så hvis jeg skulle holde op, så skulle jeg bare trappe ned på min metadon. Jo, men jeg tænker mere, det er fordi, vi vil gerne have flere folk væk fra narko, men så skal man dør vi jo lige af, præcis kunne rumme dem i gadebilledet og i hele behandlingsapparatet, og det gør vi ikke. Altså, på det center, jeg ellers skulle komme på, der står der, jeg må opholde mig der en halv time. Altså, det er bare ikke særlig befordrende for at danne en relation med de mennesker, som egentlig skal hjælpe en. Men det, jeg tænker på, det er, hvor nemt er det, hvis man er narkoman i København, at komme til det? Altså, hvad gør man for at få noget metadon? Jamen, altså, der har vi jo et forholdsvis godt netværk, fordi at vi har Mændenes Hjem, som kan oplyse om de her ting, og vi har i det hele taget gadebilledet, er der rigtig mange, som Nina siger. Men hvor går du hen for at få noget metadon? Man går ned på sit rådgivningscenter, og det ved de fleste stofbrugere. Og får man så udleveret er det piller, det her? Nej. Altså det er forskelligt. Det er både i flydende og i pilleform, men man bliver underlagt en hel masse kontrol, så du får det altså ikke bare lige sådan. Ja. Og det, der er problemet lidt, som også er kommet lidt til København, det er det buprenofen-problem, at de gerne vil blande sig. Så nogle gange så vil de gerne lige prøve buprenofen af på folk 3 gange, inden de får lov at få deres metadon. Men hvordan får du det så, hvis de ikke bare vil give det til dig? Jamen, så bliver folk jo syge. Nå, altså, men jeg tænker på, får du en recept for, og så skal op på apoteket? Nej. Du skal komme der hver dag. Du skal komme der hver dag en meget lang periode for at få det her medicin, for at kunne holde dig rask. Og der skal du underlægges en urinprøvekontrol. Samtidig skal du indtage det på én gang. Selvom at man ved, at hvis man indtager dosis over to gange på en dag, så virker det bedst. Men fordi de er bange for, at der er nogen, der går ud og sælger en pille til 20 kroner på gadeplan, så skal de tage hele lortet på én gang, og så bliver de faktisk dårlige, og så er de syge det sidste del af døgnet. Så der er en underlig form for kontrol, hvor man slet ikke har lyttet til brugerne. Det skal vi have indført. Men i forhold til Jylland, der kan man få sin metadon i København. Det kan man ikke i Jylland. Jamen, Jylland, det var det, jeg lige skulle til at spørge om. Hvad nu, hvis man er på Samsø? Fordi Samsø er faktisk et af de her steder, hvor folk dør af narko. Ja, men der siger de også, at dødstallet er enormt højt. Men altså, ja, hvor stor er Samsø, og mange dør der? Der er 2, der er døde på Samsø. Ja. De kunne være gæster. Altså, jeg mener... Men hvad gør man? Lad os prøve at tage Samsø som eksempel alligevel. Hvad gør man som narkoman på Samsø for, hvis man gerne vil have metadon? Så emigrerer man, ligesom alle de andre, der ikke kan få metadon ud i landet, som også er taget til København, ikke? Fordi vi har jo flygtninge fra Jylland, fordi der sidder læger derovre og administrerer som små konger. De laver afdragsordninger. Hvis folk er kommet til at bruge for meget, så kan de finde på at lave afdragsordninger. Det svarer til dumme bøder fra pusheren, at man skal betale af med sin metadon. Det er jo fuldstændig uhørt. Og de opfører sig som om, at de er uden for lands lov og ret, og det er de jo sådan set også på Samsø, eller hvor det er henne. Problemet er bare, at det er brugerne, der kommer i klemme, og de bliver nødt til at stikke af til andre landsdele. Altså, fordi det er svære i Jylland. Og der er heller ikke nogen sundhedstilbud. De er slet ikke socialsygeplejersker. Det er en katastrofe, der ikke er nogen socialsygeplejersker i Jylland. Og jeg fatter ikke, hvordan man kan undgå dem på den måde. Samtidig har jeg også været på Fyn og delt værktøj ud. Værktøj, det er injektionsudstyr til stofbrugere. Vi ved alle sammen, at samfundet sparer rigtig mange penge på at sørge for, at man har rent injektionsudstyr. Det kan man ikke engang finde ud af i Jylland. Det er nærmest mærkeligt, hvis alle narkomanerne tager til København. De flygter til København. Ja. At der stadigvæk er færre, der dør i København. Men der stadigvæk er flere, der dør i provinsen. Jamen, det er fordi ude i provinsen er man simpelthen så isoleret. Der er ikke nogen værre steder. Folk sidder alene i lejligheder. Jeg har boet i 12 byer i Danmark, og jeg ved godt, hvordan det foregår i Svendborg, hvor tallet også er rigtig højt. Hvordan foregår det der? Der er ingen hjælp at hente. Jeg søgte behandling 4 år, mens jeg boede i Svendborg. Nina Brynes, er du enig i det, vi hører her? Jeg kan da i hvert fald tilføje, at man kan sige, at når du bevæger dig længere imod storbyerne, om det så er Odense eller Aarhus eller København, så er der selvfølgelig flere tilbud. Og tilbudene er jo også varierende, og det betyder, at den enkelte stofmisbruger kan søge derhen, hvor de synes, at her passer tilbuddet til mig. Og man kan sige, jo længere du bevæger dig ud, så er der kun et værested. Og hvis det værested har nogle regler, som du ikke har kunne finde ud af indordnet over, når du så har fået karantæne derfra, så er du lost på den måde. Så man kan sige, der er selvfølgelig nogle udfordringer på den måde, og man kan sige, at når vi bevæger os ud til de mindre kommuner, så er der nogle andre udfordringer, fordi folk lever jo ikke på gaden på samme måde, som de gør i storbyerne. Så det vil også, altså jeg forestiller mig, hvis jeg skulle være gadesygeplejerske i Vejle, ville det måske være lidt vanskeligere, fordi der måske ikke er lige så mange på gaden. Så man må også tilpasse indsatsen afhængig af, hvilke byer man kigger på, og hvilke udfordringer brugerne har der. Men vi bliver nødt til at kigge på, at brugerne skal opleve, at der er adgang til hjælp. Og det handler ikke kun om adgang til substitutionsmedicin. Det handler også om at få den hjælp. Det handler også om adgang til praktiserende, som forsvindende få faktisk har adgang til sundhedsydelser i det hele taget. Tak. Både på gaden, men også på hospitalerne. Tak til jer begge to. Tak fordi I kom. Anja, du har hånden over på en, men vi er ved at være... Okay, du får lige det sidste, hvis vi begynder at behandle stofbrugerne ordentligt, og det er jo noget, jeg har oplevet, så begynder de også at behandle sig selv ordentligt. Og så er det, at folk begynder at få lyst til at gøre noget ved deres liv. Men hvis man bliver sparket til fra en trappesten konstant, eller aldrig bliver hørt, så føler man heller ikke, man er noget værd, og så får man heller ikke ændret på noget. Så vi skal behandle folk ordentligt og med respekt. Og lyt til dem. De har alle guldkornene. Anja Blok, tak fordi du kom. Selv tak. Og Nina Brynes, socialsygeplejerske, også tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Klokken nærmer sig 18, og det vil sige, at om et minut er der nyheder, og efter nyhederne, så er det dig, Anders Christiansen. Mm-hmm. Og AK247, kultur for alle pengene. Det er korrekt. Hvad dykker du ned i efter nyhederne? Jamen, vi har rigtig meget med ord. Vi har en digtsamling, der ikke er blevet udgivet, men så blev til en pressemeddelelse i stedet for. Nå. Hvem har skrevet den? Det har en, der hedder Bjørn Friis Thomsen. Og så skal det også handle om en poetry slammer, der ikke længere gider at lave det der poetry slam. Og en poetry slammer, som stiller op til DMO. De skal diskutere lidt om, det er en, hvad det er for en genre. Ja. Og så skal vi også have noget om billedforbud. Skal man have et billedforbud? Ja. I København. Et billedforbud? Vi ser for mange, billeder. Vi ser for mange billeder. Hvilke slags billeder? Alt. Der kommer alt for mange indtryk, nå, og du bliver ligeglad. Du hvad mener blind. Det? Du bliver helt blind. Det er en kunsthistoriker. Klokken er 18. Nu er der nyheder.